Się nie zwrasta, nachziany rasta, bubu to masta. Kosu mego, mego, mego, tutaj nie basta. Siła przeniad red squad, tutaj wyrasta. Nasa koszy na pierdolu, prowala goni. Gdy przekroczysz te po to, to wtedy dzwoni. Fuu, tutaj, tutaj, tu, dajesz, dajesz tempo. Brew, wszystkim będą brew, dyrygentom brew. Wszystkim zakrętom, krytykantom, rozpierdala preto. Zjednoczenie sans, tutaj, tutaj, tutaj ze mną. Sens, rozjęto, ty suche oriento, oriento, oriento. Oriento, pronto, ro, rondo, toronto. Słuchaj, teraz to raga dynamito. Przeliczam słowa jak ja przeliczam fito. Gdyby tak nie kombinował, to byłby wstyd. To by była kilka, to byłby wstyd. Panie łaski, łaski, to raga dynamito. Panie łaski, łaski, to raga dynamito. Panie łaski, łaski, to raga dynamito. Panie łaski, łaski, to raga dynamito. Łaski, łaski, to raga dynamito. Panie łaski, łaski, to raga dynamito. Panie łaski, łaski, to raga dynamito. Panie łaski, łaski, to. Wolna stylistyka, pyka, raga, sesja. Raga ma wisios, akurat najpresja. Ja biorę mikrofon do ręki, płonie teraz mig. Prawdziwe serce, akcja, nie telewizyjny trik. Raga, sesja, sesja, ale to nie Hollywooda. Cuda, chuda, wibracja, nie wchodzi, płonie czarna gruda. Truda wiele i parkiet wyemitowany w kosmos. Nieważny kolor skóry i rozgłos na pregę. I raga mafii, to pokój i miłość, a nie muła Marka Daffy. Pablo, Pawo, na wolnym rynie, teraz do ciebie gada. Fule, generator, kalina, raga, ty rada. Odczuć gada, rada, po co naftem gad. Muzyka łączy, kiedy nabija do ciebie brat. Ty mówisz, raga mafii jest prosta, od 3 lat błaga. To taka sama prawda, że powodem był sada. Każdy spoko pojmuje, że powodem była ropa. Tak samo od wielu lat w raga mafii na topach. Panie łaski, łaski, to raga dynamit, to panie łaski, łaski, to raga dynamit, to panie łaski, łaski, to raga dynamit, to panie łaski. Łaski, to raga dynamito. Łaski, łaski, to raga dynamito. Panie łaski, łaski, to raga dynamito. Panie łaski, łaski, to raga dynamito. Panie łaski, łaski, to. Tip topa, topa raga, mistura gotowa. Bez gana man, pozytywna mowa. To słowa, które są jak antidotum dla agresji i przemocy, mojej nieufności wotum. Mam teraz wenę, a wena ma gen. Gen, który nieraz pojawia się jak sen i pomyka tak jak Kato Gordon, jak Johnson Ben. Gen warty tyle, co równowaga zen. Wiem to na pewno i cała raga banda. Regenerator Pablo Pablo, fu, to nie granda. Jak Alibaby banda, nie skandalu ranga. Dread Squad sam system z bana jak Amanda. Tak to balanga, ale pamiętaj man. Jak Bobo Dread mówię, fire feed'em ban. Babilon zapłonie, a nie czyci man. Bo do ludu nie celuje mój mentalny gun. Pyta pani, pyta pan, jaki mam gry plan. Zabrać bogatym, biednym, dać zboża one. Bo globalna kasa i rakiety NASA. Po co tylko mu, kiedy umiera ludzi masa. Za aferą biegnie kolejna afera. A za pi mają teraz bombatyk na króla kiera. Despera, wybucha, salam alejem. O panie łaski, łaski, to raga dynamy, to panie łaski, łaski, to raga dynamy, to panie łaski.